महाभारत वन पर्व चतुर्नवत्यधिक द्विशततमोध्यायः। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करने का दृढ़ निश्चय। मार्कण्डेयवाच अथ मद्रादिपो राजा नारदेन समागतः उपवेष्टः सभा मध्ये कथा योगेन भारत। मार्कण्डेय जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद जी के साथ मिलकर बातें कर रहे थे। ततो भी गम्य तीर्थानि सर्वान्येवाश्रमास्तथा आजगाव पितृभिस्म सावित्री सह मंत्रभिः। उसी समय सावित्री सब तीर्थों और आश्रमों में घूम फिरकर मंत्रियों के साथ अपने पिता के घर आ पहुँची। नारदेन सहासीनम सा दृष्ट्वा पितरम शुभाम उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभिवादनम। वहाँ पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर शुभ लक्षणा सावित्री ने दोनों के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नारद उवाच कगता भूत सूतेयम् ते कुतश्चैवागता नृप किमर्थम युवतिम भरते न चैनाम संप्रयक्षसि। नारद जी ने पूछा, राजन आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है? अब तो यह युवती हो गई है, आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते हैं? अश्वपति रुवाच कारेण खल्वनेन प्रेषिता देव चागता एतस्याः श्रणुदेवर्षे भर्तारं जो नयावृतः। अश्वपति ने कहा, देवर्षे इसे मैंने इसी कार्य से भेजा था और यह अभी अभी लौटी है। इसने अपने लिए जिस पति का वरण किया है उसका नाम इसी के मुख से सुनिए। मार्कण्डे उवाच सा ब्रूहि विस्तरेण इति पित्रा संचोदिता सुभा तदैव तस्य वचनम प्रतिगृह्येदम् अब्रवीत। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर पिता के यह कहने पर कि बेटी तू अपनी यात्रा का वृत्तांत विस्तार के साथ बतला, शुभ लक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस समय इस प्रकार बोली। सावित्री वाच आशिक्षाल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रिय पृथ्वीपति दिमस्येन इति ख्यात पश्चात् चांदो बभूव। सावित्री ने कहा, पिताजी साल्व देश में दुमत्सेन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे, पीछे वे अंधे हो गए। विनष्ट चक्षु शस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः सामिप्येन हितं राज्यं छिद्रेऽस्मिन् पूर्ववैरिणाम्। उनकी आंखें चली गई और पुत्र अभी बाल्यावस्था में था। यह अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उस बुद्धिमान नरेश का राज्य हर लिया। स बालवत्सया सार्धं भार्या प्रस्थितो वनम् महारण्यं गतश्चापि तपस्तेपे महाव्रतः तस्य पुत्रः पुरे जात समृद्धश्च तपोवने सत्यवान अनुरूपो मे भरतेति मनसा वृतः। तब अपनी छोटी अवस्था के पुत्र वाली पत्नी के साथ वे वन में चले आए और विशाल वन के भीतर रहकर बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र हैं सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं परंतु उनका पालन पोषण एवं संवर्धन तपोवन में हुआ है। वे ही मेरे योग्य पति हैं, उन्हीं का मैंने मन ही मन वरण किया है। नारद उवाच अहो बत महत्पापं सावित्र्यान पते कृतम् अजानन्त्या यदनया गुणवान सत्यवान मृतः। यह सुनकर नारद जी बोल उठे, अहो यह बड़े खेत की बात है, राजन सावित्री ने बिना जाने ही अपना बड़ा अनिष्ट किया है, जो कि इसने सत्यवान को गुणवान समझकर वरण कर लिया है। सत्यम वदत्यस्य पिता सत्यम माता प्रभाषते तथास्य ब्राह्मणाश्चक्रु नामैतत् सत्यवानिति। इस राजकुमार के पिता सदा सत्य बोलते हैं, इसकी माता भी सत्य भाषण करती है, इसीलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रख दिया था। बालस्याश्वाप्रियाश्चास्य करोत्यस्वास्य मृण्मयान् चित्रेपि विलिखत्यस्मान् चित्रास्व इति चोच्यते। इस बालक को अश्व बहुत प्रिय है, यह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और चित्र लिखते समय भी अश्वों को ही अंकित करता है, अतः इसे चित्रास्व भी कहते हैं। राजवाच अपेदानिम सतेजस्वी बुद्धिमान वा निपात्मज क्षमावान अपि वा शूर सत्यवान पितृवत्सल। राजा ने पूछा, देवर से इस समय पितृभक्त राजकुमार सत्यवान तेजस्वी बुद्धिमान क्षमावान और शूरवीर तो है न? नारद वाच विवस्वानिव तेजस्वी बृहस्पति समो मतौ महेन्द्र इव वीरश्च वसुदेव समन्वितः। नारद जी ने कहा, वह राजकुमार सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। अश्वपतिर्वाच अपि राजात्मजोदाता ब्रह्मण्यश्चापि सत्यवान रूपवान अप्युदारो वाप्यथवा प्रियदर्शनः। अश्वपति ने पूछा, क्या राजपुत्र सत्यवान दानी ब्राह्मण भक्त रूपवान उदार अथवा प्रिय दर्शन भी है? नारद वाच सांस्कृतेरंति देवस्य स्वशक्त्यादानत समः ब्रह्मण्य सत्यवादी च शिबिरोऽसि नरो यथा। नारद जी ने कहा, सत्यवान अपनी शक्ति के अनुसार दान देने में संस्कृति नंदन रंतिदेव के समान है तथा उसी नरपुत्र शिवि के समान ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी है। यया तेरिव चोदार सोमवत् प्रिय दर्शन रूपेणान्यतमो स्विभ्याम दुमस्सेन सुतो बलि। वह ययाति की भांति उदार और चंद्रमा के समान प्रियदर्शन है। दुमत्सेन का वह बलवान पुत्र रूपवान तो इतना है मानो अश्विनी कुमारों में से ही एक हो। सदांत स मृदो शूर स सत्य संयतेन्द्रिय स मैत्र सोन सूयश्च स हिमान दुतिमाश्च। वह जितेन्द्रिय, मृदुल, सूरवीर, सत्य स्वरूप, इंद्रिय संयमी, सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला, अदोषदर्शी, लज्जावान और कांतिमान है। नित्य सश्चार्जवम तस्मिन् स्थितिस्तस्यैव च ध्रुवाम् संक्षेपतस्तपो वृद्धै शील वृद्धै च कथ्यते। तप और शील में बढ़े हुए वृद्ध पुरुष संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवान में सरलता का नित्य निवास है और उस सद्गुण में उसकी अविचल स्थिति है। अश्वपतिर्वाच गुणै रूपेतम सर्वैस्तम भगवन् प्रब्रवीष मे दोषानप्यस्य मे ब्रूहि यदि संति केचन। अश्वपति बोले, भगवन आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न ही बता रहे हैं, यदि उसमें कोई दोष हो तो उन्हें भी बतलाइए। नारद वाच एक एवास्य दोषो हि गुणानाक्रम्य तिष्ठति स च दोष प्रयत्नेन न शक्य प्रतिवर्तितुम्। नारद जी ने कहा, दोष तो एक ही है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है, उस दोष को प्रयत्न करके भी हटाया नहीं जा सकता। एको दोषो नान्योस्य शोध्य प्रवृत्ति सत्यवान संवत्सरेण क्षीणायुर्देहन्यासम करिष्यति। आज से लेकर एक वर्ष पूर्ण होने तक सत्यवान की आयु पूर्ण हो जाएगी और वह शरीर त्याग देगा, केवल यही दोष उसमें है, दूसरा नहीं। राजवाच एहि सावित्री गच्छस्व अन्यम वरे शोभने तस्य दोषो महानेको गुणानाक्रम्य च स्थितः। राजा बोले, बेटी सावित्री यहाँ आ, शोभने तो पुनः यात्रा कर और दूसरे किसी पुरुष का वरण कर ले। सत्यवान का यह एक ही बहुत बड़ा दोष है जो इसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। यथाम्बे भगवान नारदो देव सत्कृतः संवत्सरेण सोल्पायुर् देहं न्यासं करिष्यति। जैसा कि देव वंदित भगवान नारद जी कह रहे हैं, सत्यवान की आयु बहुत थोड़ी है और वह एक ही वर्ष में देह त्याग कर देगा। सावित्री वाच सकदंसो निपतति सकृत्य कन्या प्रदीयते सकदाह ददानीति त्रिण्येतानि सकृतके दीर्घायुरथवाल्पायु सगुणो निर्गुणो पिवाम सकृद्वितो मया भरता न द्वितीयं विनोस्म्यहम्। सावित्री बोली, भाइयों में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता मैं दूंगा यह कहकर एक ही बार वचन दान करता है। ये तीन बातें एक एक बार ही होती है। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, मैंने उन्हें एक बार अपना पति चुन लिया, अब मैं दूसरे किसी पुरुष का वरण नहीं कर सकती। मनता निश्चयं कृत्वा ततो वाचा विधीयते क्रियते कर्मणा पश्चात् प्रमाणं मे मनस्ततः। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, तत्पश्चात उसे कार्य रूप में परिणित किया जाता है, अतः इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद उवाच सिरा बुद्धिर्नरश्रेष्ठ सावित्र्या दुहितस्तोद्धव नैसा वारितुं शक्या धर्मादस्मात् कथञ्चन। नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी पुत्री सावित्री की बुद्धि स्थिर है, इसे इस धर्म मार्ग से किसी तरह हटाया नहीं जा सकता। नान्यस्मिन् पुरुषे सन्ति ये सत्यवति वैगुणाः प्रदानमेव तस्मान् मे रोचते दुहितुस्तव। सत्यवान में जो गुण है वे दूसरे किसी पुरुष में है भी नहीं, अतः मुझे आपकी पुत्री का सत्यवान के साथ विवाह कर देना ही ठीक मालूम पड़ता है। राजवाच अभिचाल्यं तदुक्तं यत्तथ्यं भगवता वचः करिष्यामि एतदेवं च गुरु ऋषि भगवान मम। राजा बोले, देवर्षे, आपने जो बात कही है वह ठीक ही है, उसे टाला नहीं जा सकता, अतः मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद वाच अभिघ्नमस्तु सावित्रा प्रदाने दुहितुस्तव साधेष्याम्यहं तावत् सर्वेषां भद्रमस्तु। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री सावित्री के विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आवे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप सब लोगों का कल्याण हो। मार्कण्डेय उवाच एव मुक्त्वा समुत्पत्य नारदस्त्री दिवं गतः राजापि दुहितो सज्जं दैवाहिकं कार्यत। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नारद जी उठे और स्वर्गलोक में चले गए। इधर राजा भी अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि पतिव्रता महात्म परमणि सावित्रुपाख्याने चतुर्नवत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 294वां अध्याय पूरा हुआ।